linkerkant voor PSV. Die goal dus gemaakt, die zo belangrijke 1-1. Lozano nu naar Hendricks in de as van het veld op 30 meter van de goal. Gaat breed naar Rosario, kan hij schieten van heel ver. Jurgensen deed het ook en deed het goed. Nu aan de rechterkant Dumfries voor PSV. Ontsingeling van het Feyenoorddoel is nu echt compleet. Wat een ontzettend zure goal ook voor Feyenoord. Dat door hard werken die openingsgoal maakt. Dan een minuut later gelijk de 1-1 ziet. En misschien wel erger. Die de Schakpo houdt de bal niet binnen. Wel binnen, wel binnen. PSV mag dus door. Nieuwkoop geeft een ingooi weg. Maar die Gakpo die brengt toch weer veel hoor. Bij PSV is al weken belangrijk. Nu dus niet Malen de eerste invaller. Maar Gakpo. En zijn in de pickorder misschien wel voorbij gestreefd al. PSV nog steeds zoeken naar Gakpo nu. Nieuwkoop werkt de bal weg. In de voeten van Angelino. Angelino de Jong. Dat is een succesvolle combinatie. Het gaat naar Lozano. Feyenoord houdt de bal niet weg. Krijgt de bal niet weg. Dumfries vangt op aan de rechterkant. Met Toornstra tegenover zich. Even rustig aan. Even kijken waar is de ruimte. Kan natuurlijk altijd naar Lozano. Met Verdonk tegenover zich. Die gaat Verdonk een beetje uitlopen dagen. Bal weer terug naar Dumfries. Dumfries. Er wordt gewezen door Rosario. Doe maar verder terug naar Swaap. Dan is er ruimte bij Viergever. In de middencirkel om de omsingeling compleet te maken. Jurkensen gaat erachteraan. Bal weer terug naar Swaap. Swaap kan dan het middenveld in dribbelen. Speelt daar Gakpo in centraal. En dan de combinatie met Bergwijn. Gakpo gaat diep. Maar wordt niet begrepen. Vermeer houdt dan die bal tegen. Je zou zeggen, laat lekker lopen over die achterlijn. Dan duurt het weer een paar tellen. Maar hij houdt de bal tegen. Pakt hem vast. En zorgt dan dat iedereen alsnog weggaat vanuit de achterste linie. Schiet die bal dan weer naar voren in de richting van Jurgensen. Die moet het daarvoor in zijn eentje uitzoeken. Ik zit nu al een minuut of 20 te kijken naar een warming-up van Robin van Persie. Die zal dat toch wel warm zijn intussen. Maar Van Bronckhorst kan hem gaan. Oh, hard van de Heide. Heel hard op Bergwijn. Het is geel. De kaart die Higgler hem geeft. Hij raakt hem echt vol met een tackle op het middenveld. Nou, Van Heijden mag hier niet klagen, wilde ik zeggen. Het gebeurt op volle snelheid. Het ziet er allemaal vrij ernstig uit. Maar geel lijkt mij de juiste straf. In dit geval voor Jan-Arie van der Heijden. Eens. Nee, dat zeg ik gewoon mooi. Even. Dat is heel goed. Ja. Vrij trap voor PSV. Die mogen ze in de middencirkel nemen. Nog een kwartier te gaan. PSV Feyenoord. Belangrijk, misschien wel bepalend met het oog op de titelrace. Wat gebeurt hier met PSV? De achterstand op de voorsprong op Ajax was 4 punten voor deze speelronde. Blijft het 4 punten of wordt het minder? Angelinho, bal breed richting Gakpo. Gakpo die kijkt, kan ik hem weer voorgeven? Dat kan hij inderdaad. Koekemartino zit mis. Oh, daar zit hoe is het mogelijk? Luc de Jong die rekent gewoon erop, hè, dat die bal daar toch nog valt. Hij zit er nog aan, zegt Luc de Jong. Koekemartino zit er nog aan en dus is het een hoekschop voor de PSV. Oh. Waar Luc de Jong net de kans op de 2-1 mist. En Lozano al klaar staat om die hoekschop te gaan nemen. En dat zal hij gaan doen richting het centrum midden voor de goal. Waar de Luc de Jong, nee, Swaap nu is. Luc de Jong gaat nu de lucht in samen met Van der Heijden. Blijft die bal een beetje hangen. Viergever kan er nog iemand uithalen. Swaap probeert het. Maar die komt niet verder dan Van der Heijden die een halve meter verderop staat. En dan kan Feyenoord eraf komen. Eens kijken of ze durven met genoeg mensen. Dat durven ze wel degelijk. Maar dan moet je wel de bal langs een tegenstander krijgen. Dat lukt niet. Langs Angelinho. Daar komt Gakpo met Angelinho die naar buitenkant gaat. Gakpo naar binnen. Bal naar Angelinho is niet goed genoeg. En dan is de dreiging weer voorbij. Ze zijn nu allemaal naar voren aan het rennen. Bij PSV en bij Feyenoord. Dat is bij Feyenoord wat gekker dan bij PSV. Want die spelen met 10 man. PSV mag een ingooi nemen. We zitten in de 77ste minuut in Eindhoven. Het is 1-1. En het is het laatste kwartier. En dan maakt PSV normaal gesproken zijn goals. 24 van de 74 goals in de Eredivisie dit seizoen gemaakt. In dat laatste kwartier. En dat is nu dus aangebroken. PSV aan de linkerkant met Angelinho. Angelinho nog geen voorzet. Gaat even terug naar Viergever. Die kan die voorzet geven. Doet hij niet. Daar zit Feyenoord tussen. Met Klaasie, met Jurgensen. Ze kunnen hier onder die druk van PSV uitkomen als ze het slim doen. Maar dat doen ze niet slim. Villena levert in bij Dumfries. Dumfries naar Lozano. Lozano tegenover Verdonk. 78ste minuut. 1-1. Lozano langs Verdonk. Lozano met de voorzet. Luc de Jong die aastel op die bal. Hij niet. Bergwijn wel. Bergwijn wel. Nee. Want Vermeer is op tijd zijn doel uit. Niets aan de hand, zegt Higgler. Omdat Vermeer Bergwijn toch wel redelijk torpedeert. Maar Higgler vindt het niks. En dat ziet hij goed, denk ik. Want Vermeer gaat gewoon voor de bal. Maar PSV voert de druk op. En hoe lang gaat dit nog goed voor Feyenoord? Ja, dat is een hele goede vraag. En niemand kan die bal antwoorden. De vraag is alleen, ja, eigenlijk is het antwoord meer van wanneer gaat het mis voor Feyenoord, want daar dreigt het nu op uit te lopen. PSV die zo nadrukkelijk aandringt dat Feyenoord niet of nauwelijks nog op de vijandelijke helft kan komen, als ze dat überhaupt al zouden willen. Rosario nu, die vraagt in het centrum of die iemand kan aanspelen. Bergwijn wil dat wel. Dan de combinatie aangaan. Bergwijn met Luc de Jong. Bal naar de buitenkant. Dumfries die daar probeert nog een voorzet te geven. Nee, hij houdt eventjes in. Bal naar de buitenkant naar Lozano. Ik hoor je wel, maar we gaan nog even kijken of deze aanval komt. Of die bal over de achterlijn heen gaat. En uiteindelijk wordt hij weggeschoten. En dan gaan we nu naar Chris. Ja, want inderdaad nu wel de tweede goal van Martin Ødegaard. Steekbal. En op de middenlijn vertrok Brian Linssen niet in buitenspelpositie. Kon doorlopen 1-op-1 en had ook oog voor de meegekomen. Martin Ødegaard gaf de bal aan Ødegaard en die ronde van dichtbij af. 3-0 Vitesse en deze punten en de goals zijn in de tas. Er is nog wel even wat consternatie, want er staat nog 2-0 op het scorebord. Toch gaat hij even kijken, de scheidsrechter. En is het dan geen doelpunt? Nee, het is geen doelpunt. Ødegaard dus blijft op 1 goal staan. Vitesse op 2 goals. Toch buitenspel. Bijzonder moment weer voor de VAR. Ja, naast me zit de supporter. Heftig te knikken. Ik zei het je toch. Hij heeft dus uiteindelijk gelijk gekregen. Van de Graaf had er even de VAR voor nodig. Dus 2-0 nog wel in het voordeel van de Vitesse. In de 79e minuut tegen FC Emmen. Zo meteen terug naar Eindhoven voor PSV tegen Feyenoord. Maar er wordt natuurlijk snel geschaatst in Heerenveen. In Tielhof. Sebastian Timmerman de 500 bij de mannen. Met name door Tatsuya Shinyama, de Japanner. Dit keer verprutste hij de tweede binnenbocht niet. En hij komt uit op 34-45. En dat is de derde tijd ooit gereden hier in Tielhof. Dat nokkie-nokkie vol zit. Dat dus ziet dat Shinyama goed bezig was op die 500 meter. Hij won van Hova Lorentzen. Die komt niet verder dan de vijfde tijd. Maar staat nog wel tweede in het klassement na de derde afstand. Net voor Kai Verbeij. Die wat tijd heeft goed gemaakt op de 500 meter. Na de enorm slechte 1000 meter... Met name de laatste kruising van gisteren. 34-74 voor Verbeij. Daarmee stijgt hij weer in het klassement. En we gaan nu naar de laatste rit op deze tweede 500 meter van dit weekend. Met Pavel Kulisnikov. Tweevoudig wereldkampioen op de sprint in de baan. De wereldkampioen van 2015 en 2016. Leider in het klassement na de eerste dag. Heeft het ready gehoord. Net als Kjeld Nuis. En we horen één startschot. Komt mooi uit. Zijn ze in één keer goed weg. En weten we over een half minuutje hoe de stand van zaken is. Naar de derde afstand van dit WK-sprint voor de mannen. Kulisnikov dendert het weg bij Nuis. Dit is de minste afstand natuurlijk van Nuis. Minder dan de 1000 meter waarin hij woont. Maar 9,87. Wow, dat had misschien wel iets sneller moeten bij Nuis. 9,65 is een goede opening van Pavel Kulisnikov. Hij naar de buitenbaan toe. Linkerarm op de rug in Tielhof. Dat nokkie-nokkie vol zit. Heel erg veel mensen hier aanwezig. Uitverkocht huis zien Kjeld Nuis achter Kulisnikov aanrijden. Dan is het de vraag of Kulisnikov de 500 meter wint of niet. Jawel! In 34,31 een evenaring van het baanrecord van Michel Mulder door Pavel Kulisnikov. Hij gaat aan de leiding na drie afstanden voor Shinyama. Die staat tweede. Lorentzen derde. En Kjeld Nuis mag nog hopen op het podium. Spannend WK-sprint bij de mannen. Spanning ook alom in Eindhoven. PSV Feyenoord, Frank en allemaal. 1-1, 81ste minuut. En Feyenoord legt zich hier niet zomaar bij neer bij deze 1-1. Berghuis schoot net. Goede redding Zoet die de bal over de achterlijn stompte. De hoekschop voor Feyenoord leverde niks op. En nu krijgen ze een nieuwe hoekschop. Die is onterecht. Want Berghuis raakt de bal hier als laatste. Niet Lozano. Hichler heeft dit dus verkeerd gezien. Heb ik eerder gezien het weekend. Ja, dat klopt. En gisteren. Toen leverde het wat op, hè? Zeker. Ja, en nu is het een hoekschop voor Feyenoord. Net als gisteren. En wat levert dit dan op? 82ste minuut. Van Bommel. Nerveus. Zenuwachtig. Berghuis gaat trappen vanaf de linkerkant van het veld. Bal is goed, maar wordt weggehaald uit het doelmond. Opgevangen door Toornstra die volleert een paar meter over de goal van Zoet. Nou, dat is maar goed ook dat deze onterechte hoekschop geen doelmond oplevert. Ja, dat is wel zo eerlijk. Sommige dingen moeten nou eenmaal zo gaan zoals ze gaan. Komt er een wissel aan. Jorrit Hendricks is de man die eraf gaat. En dit is ook al een jongen waarvan we gewend zijn dat hij erin gaat komen. Mohamed Iataren, een van die twee jongelingen. Gakpo staat er al in sinds de rust. Iataren is nu degene die erbij gaat komen. Jorrit Hendricks moe gelopen, moe gestreden op het middenveld tegen Feyenoord. Waar hij alle hens aan dek moest hebben om af en toe een counter of een tegenaanval te voorkomen. Iataren er nu bijgekomen. Hij gaat spelen aan de kant daar waar Gakpo en Angelinho samenstaan. Er wordt nu aangespeeld door Angelinho. Aan de linkerkant dus. Iataren ja, gaat naar... Dumfries, nee, het is naar Gakpo. Gakpo haalt het 16 meter gebied. Zet de bal voor Vermeer en Martina bij elkaar in de buurt. En Vermeer mag er wel met zijn handen oprapen. Martina niet, maar goed dat Vermeer het dan doet. Die heeft de bal en die neemt even de tijd voor deze doeltrap. Het is de 83ste minuut. En PSV Feyenoord is 1-1. Feyenoord won beide topwedstrijden die je speelde in de eigen vertrouwde o zo veilige Kuip uit in Amsterdam. Gingen ze eraf. Met name door een hele snelle rode kaart voor Jeremiah Sint-Juste. Hier nu in Eindhoven tegen PSV spelen ze beter. Veel beter. Maar hebben ze dus ook weer een rode kaart gepakt. Nu voor Sven van Beek. Staat wel 1-1. Paas van Jurgensen. Overstapje Nieuwkoop. Berghuis wordt bereikt aan de rechterkant van het veld. Berghuis wil openen op links. Bal is wel heel lang onderweg. Maar komt aan bij Toornstra. Dan loopt Verdonk door. En dat doet hij goed. Toornstra geeft de bal ook wel. Maar dat kan makkelijk verdedigd worden. Door Rosario. Zoet heeft de bal inmiddels weggetrapt. Rosario die inderdaad daar even moest meehelpen verdedigen. Bal opgevangen op het middenveld. Door, of achterin door Van der Heijden. Wordt meteen door twee man vastgezet. Vastgepakt ook vooral door Dumfries. En uiteindelijk wordt daarvoor gefloten door Hichler. Die deze wedstrijd prima leidt. Zoals je dat van hem mag verwachten. En een vrije trap geeft nu aan Feyenoord. Nog net op de helft van PSV. Met Klaasje achter de bal. Even een rustmomentje voor die team van Feyenoord. Je ziet het ook aan. Ze laten dit moment even lopen. Higgelen zegt ook meteen ja. Ik ga hier rekening mee houden. We zitten tenslotte al in de 84ste minuut. Bal diep gegeven uiteindelijk in de richting van Berghuis. Die wel loopt, maar niet echt voor de bal gaat. En dus kan PSV uitverdedigen. Doen ze via Dumfries, maar die levert alweer in. Ja, ze krijgen nu toch even in deze fase niet zoveel kansen meer hoor. PSV tegen de team van Feyenoord. Jurgensen tegen twee man. Komt hij niet uit. Wordt geen overtreding gemaakt. Als er een gemaakt wordt, doet Jurgensen het zelf. Daar is PSV met Iataren op het middenveld. Net over de middenlijn aan de rechterkant. Gaat hij naar Rosario. Rosario naar Lozano. Daar komt Verdonk. Oh. Die zit ertussen. Foutje Berghuis. Iataren. Lozano. De Jong rond de penalty stip. Voorzet komt bij De Jong. Die zit mis. Dan wordt die bal door Nieuwkoop de verkeerde kant opgeschoten. Geeft hij een ingooi weg. Nou, hier was PSV dan weer 85ste minuut. Ze moeten natuurlijk ook wel. Want er is niet veel tijd meer over. Ricciano Haps gaat erin komen bij Feyenoord in de 85ste minuut. Hij zal normaal gesproken komen voor Verdonk. Nee, hij komt voor Toornstra. Dat betekent dat Van Bronckhorst toch wat verdedigender nog gaat wisselen. Haps voor Toornstra. Verdediger erbij bij Feyenoord. Ja, Toornstra was al een soort veredelde linksback aan het spelen. En samen met Verdonk om te proberen daar Lozano te beteugelen. Samen met Dumfries. En nu wordt daar wat serieuzer werk van gemaakt. Toornstra ook niet helemaal fris meer. Die moet natuurlijk ook fris zijn komende week. Voor de klassieker in de halve finale van de beker tegen Ajax. En daarvoor kun je nu Haps gewoon keurig binnen de lijnen brengen. Om in de laatste fase te proberen, die laatste officiële 5 minuten, om de 1-1 op het scorebord te houden. Dat zal nog lastig genoeg worden tegen dit PSV. De verre ingooi van Dumfries, doorgekopt door De Jong. Weggekopt door Cuco Martina. En dan ingeschoten door Angelinho. Recht op de handen van Vermeer. Dat was weer eens een doelpogertje van PSV. Wel opvallend dat bij PSV zien we nou weken die Iataren en die Gakpo. En iemand is Gutierrez. Zie je bijna niet meer. Die valt niet meer in de laatste tijd. Ook nu niet ingevallen. Er wordt echt gekozen door Van Bommel voor de jeugd. En die jongens die doen het natuurlijk ook heel goed bij PSV. 86e minuut is nog steeds 1-1. Vrije trap nu voor Feyenoord na de overtreding op Klaasje. Ja, 5 minuten nog maar. Het is niet heel veel meer. Nou heeft PSV natuurlijk ook zo vaak in echt absolute slotfases. Als het dan gaat om de derde, vierde of zelfs vijfde minuut van de extra tijd doelpunten gemaakt. Maar toch, het gaat allemaal niet zo makkelijk. Ook niet tegen 10 man. En bij Ajax zullen ze heel nerveus toekijken nu. Want dit zou echt wel heel belangrijk kunnen zijn. Wat er gebeurt in deze 5 minuten. Blijft het zo? Heeft Ajax het weer in eigen hand? Omdat ze die topper spelen in Amsterdam nog tegen PSV. Of wint PSV en houden ze het verschil op 4 punten. Vrije trap genomen inmiddels door Feyenoord. Klaasje speelt de bal naar Haps en hij naar Vilena. Vilena even inhouden. Kan de bal door naar Haps. Swaap komt daar verdedigen. En dan gaat Haps langs Swaap. Althans dat dacht hij. Maar wordt opgevangen door de Duitser. Die dan zegt ik doe toch niks verkeerd. Maar hij gooit zich werkelijk voor Haps. Op het moment dat hij de bal er langs gooit. En zelf ook dreigt er langs te komen. Dus een vrije trap voor Feyenoord. Waar niemand echt haast maakt om die bal op te gaan halen. En ook bij PSV denkt niet iedereen van nou laten we die bal maar inleveren. Want deze willen we eigenlijk nog wel winnen. Het is een soort hinken op 2 gedachten bij de Eindhovenaren. En ze zullen hem proberen te winnen. Maar gaan ze het ook uit alle macht proberen in die allerlaatste fase van deze wedstrijd. Die nu al zo'n beetje is aangebroken. En de vrije trap van Feyenoord. Die staat met Berghuis aan de linkerkant van het veld. En nou ja, een eenmansmuurtje bestaat niet. Alleen Lozano staat daar achter het streepje. Berghuis bijna op de zijlijn geplakt aan de linkerkant van het veld. Een van de laatste kansen misschien wel die Feyenoord zal krijgen. Daar komt die bal bij de tweede paal. Heel gevaarlijk. Ja, Soet die doet er niks mee. Je denkt toch dat hij er misschien wel in zou waaien. Dat gebeurt net niet. Soet had het dus goed gezien. Heeft het overzicht bewaard. Hij neemt zelf ook de doeltrap. Doet hij snel richting Bergwijn. Komt niet aan. Van der Heijden schiet de bal weg. Schiet de bal weer richting Soet. 87 minuten. Exact gespeeld. Ja, dat scheelt echt weinig hoor, die vrije trap van Berghuis. Nou goed, speel maar volgen weer. Aan de linkerkant gaat de bal naar Gakpo. Die is in het 16 meter gebied. Wie heeft die mee? Bergwijn onder andere gaat de bal naartoe. Bergwijn legt de bal klaar. Schiet ja, en schiet naast. Ja, we telden hem al bijna. Maar hij gaat toch net naast de goal van Vermeer. Hij stond daar gewoon al een minuutje of 5, zou je bijna zeggen hoor. Niemand die met hem meeliep. Vilena liet hem gaan. En was eigenlijk uiteindelijk te laat. Het gaatje wordt net op tijd, wordt het er moeilijk genoeg gemaakt. Het is net als die kans van Luc de Jong voor rust. Je denkt, die gaat erin. Dat denk je bij deze ook. Maar het gebeurt in allebei de gevallen niet. En dat is dan net het PSV. Het verschil tussen PSV na de winterstop en het PSV voor de winterstop. Al die ballen gingen er voor de winterstop wel in. En dan voetbal je een stuk gemakkelijker. Nu lukt het net niet. Hoewel ze in de slotfase toch wel vaak dit soort doelpunten uiteindelijk toch maken. En we zijn er nog niet hè, in de 90ste minuut en later. Want dan maken ze ook 9 doelpunten al dit seizoen. En Luc de Jong heeft de bal voor PSV voor de volgende aanval. Moet Nieuwkoop vooral blijven staan. Gakpo op zoek naar de opening voor PSV. Aan de linkerkant van het veld. En daar Daar wordt uiteindelijk Viergever bereikt. Viergever kan de voorzet geven. Nee, het gaat toch doorcombineren met Ihattaren. Linkkant van het veld staat Angelino. Angelino terug op Ihattaren. Nu echt iedereen rondom het 16 meter gebied van Feyenoord. Gakpo, Gakpo schiet. Gakpo en Vermeer redt in. Twee instanties voordat Ihattaren bij de bal komt om hem nog binnen te schieten. Maar goede actie van Cody Gakpo. Toch Vermeer, die heeft best wel wat haast met het nemen van deze spelervatting. 89ste minuut, PSV Feyenoord. Goede tweede helft, leuke tweede helft vooral. Het is 1-1 en PSV levert zomaar een bal in met Dumfries. Ricciano Haps is weg aan de linkerkant. De hoogte van 16 meter iets van PSV. Haps, de invaller, is nog fris. Haps kijkt. Haps verslikt zich in zijn eigen bewegingen. Levert de bal in. Probeert het dan toch nog te herstellen. Lukt hem niet. Schwab werkt weg, opgevangen door Klaasie. Die dan ook zomaar weer inlevert. Nu een kans voor Lozano. Lozano opgevangen door Klaasie. Gaat geen vrije trap krijgen. We gaan eerst even een vrije trap halen bij Chris. Of een doelpunt halen bij Chris. Ja, en deze wordt niet afgekeurd hoor. Geen buitenspel. Niks ervan. Het is voor die een blunder achterin de verdediging afstraft bij Emmen. Het begint al met een slechte uittrap van Kjell Scherpen. Wordt vervolgens ook nog eens niet goed verwerkt door Lukic. En Navarone voor zegt van dichtbij, dank u wel. Dat is 3-0. Vitesse dus weer op de vijfde positie. En Emmen blijft op plek 16. Want het gaat verliezen met 3-0 tegen Vitesse. Tijd tikt weg voor de landskampioen PSV Feyenoord. Ja, het is niet lang meer hoor. Het is 1-1. Het is nog maar heel even in de officiële speeltijd. Luc de Jong heeft de bal voor PSV. Gaat breed naar Angelino. Angelino naar Gakpo. Oeh, dat scheelt heel weinig. Was er bijna door. Nieuwkoop hersteld net op tijd. Ten koste van een ingooi voor PSV. 90 minuten zitten er echt bijna open. Duurt nog een seconde of 15. En dan begint de extra tijd. Ja, het is wel fascinerend om PSV weer in de slotfase zien iets te repareren wat eigenlijk al kapot is. En tot nu toe lukt dat steeds. Maar wordt het steeds 2-2. Nu moet het 2-1 worden. De laatste tellen officieel staan. Jij staat te zwaaien richting het TV. Daar waar Van Bommel nogal misbaar maakt bij de vierde man. 3 minuten extra tijd. Dat vinden ze in het stadion net als Van Bommel een beetje aan de magere kant. 3 minuten om het goed te maken. 3 minuten om de 3 punten binnen te houden. Angelino met een paas helemaal over de hele in de richting van Luc de Jong. En uithalen. Schitterende redding van Vermeer. Goed schot was dat van Bergwijn in 1 keer. En Bergwijn staat al een tijdje droog. 5 duels op rij niet gescoord. En ook deze gaat er niet in. Wel een hoekschop voor PSV. In de extra tijd dus een 1-1 op het bord. Wat een goede kans nog, nou, zeg, voor PSV. Jongen, echt een hele goede redding van Kenneth Vermeer. Daar komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Komt natuurlijk richting Schwab of de Jong. Maar ze zitten allebei mis. Bal uit het 16 meter gebied. Opgevangen door Bergwijn. Bergwijn terug naar Angelino. Heel veel vrijheid op links bij Ihattaren. Daar gaat de bal ook naartoe. Bij Feyenoord verdedigen ze het punt. Maar komt dat punt er wel? Ihattaren is vrij. Staat vrij. Geeft de voorzet. Daar komt die goal. Net niet, gaat weer centimeters naast de goal van Feyenoord. Hoe is het mogelijk, zeg? Is het geluk van PSV dan toch een keertje op? En is dat keertje misschien wel vandaag? Het zou zomaar kunnen. Want dit was weer een kans voor PSV. Maar Viergever bij de tweede paal komt er net niet bij. Tot frustratie van Van Bommel blijft 1-1. Ja, en Vermeer die blijft maar haast maken met die doeltrappen. Ja. Ik vind het echt opmerkelijk. Je staat bij de man minder, je staat op 1-1. Dat is een morele overwinning voor Feyenoord. En een flinke tik voor PSV. Nieuwkoop die weer goed voor zijn man komt. In dit geval Gakpo. Maar wel PSV in balbezit brengt door die bal over de zijlijn te glijden. Angelino maakt haast in de extra tijd van deze wedstrijd. Dus waar komt die bal naartoe? Uiteindelijk naar Bergwijn. Bergwijn struikelt over Cuca Martina. En daarvan zegt Higler, het is niks. Een duel om de bal. Dat vechten jullie maar verder samen. De bal is intussen al een stukje verderop bij Berghuis. Die even inhoudt tegenover Viergever. In het midden is Klaasie vrij. Komt Feyenoord dan nog 1 keer. Met Jurgensen. Jurgensen die de bal bij zich houdt. Viergever bij zich. No. Angelino, balletje breed is niet goed. Tweede helft van Jurgensen is niet goed. De eerste wel. Nog 1 uitbraak van PSV. Daar komt hij. Dit is de laatste kans voor PSV. Normaal gesproken maken ze die in de 3e minuut van de extra tijd. Gebeurt dat nu ook weer. Zo belangrijk in de titelstrijd. Lozano. Lozano. Lozano. Lozano schiet de bal op het rug. Op de rug van Van der Heijden. Bal weg. Maar PSV mag nog een keertje met Schwab en Rosario. Halverwege de helft van Feyenoord. Nog 1 voorzet. Nog 1 voorzet naar de Jong. De Jong wil hem klaarleggen voor Bergwijn. Maar die kan niet schieten. Feyenoord krijgt de bal niet helemaal weg. Berghuis probeert hem weg te koppen in de voeten van Ihattaren. Nog een keer PSV. Nog een keer PSV met Ihattaren. Met Gakpo. Met Gakpo. De voorzet lichting de Jong. Kopbal Dumfries in de handen van Kenneth Vermeer. En dan zal het toch wel klaar zijn. Kenneth Vermeer redt de laatste kans van PSV in deze wedstrijd. Bijna toch weer die overwinning. Maar Vermeer staat op zijn post. Schiet de bal naar voren. En dan zal het toch wel klaar zijn, Frank. Nou, nog niet helemaal. Want Higler maakt nog geen aanstalten om af te fluiten. Dus vangt Viergever op. Angelio krijgt PSV nog een keer de gelegenheid om die bal in te brengen. Doet hij dan ook maar. Martina brengt die bal met dezelfde snelheid weer terug richting Angelino. Is het Iataren die oppikt. En nog een keer richting de goal van Feyenoord draait. Komt die voorzet bij de eerste paal. Daar is Vermeer eerder bij de bal dan Luc de Jong. En dan is het wel klaar. En heeft PSV weer schade opgelopen. Na een paar keer 2-2 wordt het vandaag 1-1 in de topper tegen Feyenoord. En is Ajax genaderd in plaats van tot 4 punten, nu tot 2 punten. De kampioensrace ligt volledig open. En Feyenoord heeft gedaan wat het kon met 10 tegen die 11 van PSV. Het is erop in Eindhoven, maar nog niet in Emmen. Chris Wobben. Hele andere zorgen voor de thuisploeg. 3-0 achter tegen Vitesse. Dat misschien nu wel op weg naar de vierde gaat als Buettner wordt gelanceerd aan de linkerkant van het veld. Buettner kan de bal inhouden bij de achterlijn. Wordt opgewacht door Gronsveld. Legt de bal neer bij de tweede paal. Daar staat een van de kleinste mensen van Vitesse. Dat is Linssen. En die laat de bal lopen. En dat is ook meteen de laatste handeling deze wedstrijd. Goede regelmatige overwinning van Vitesse. Dat 3 keer toeslaat. En ook nog eens 2 goals afgekeurd zag worden. Terecht, dat wel. Maar toch, en Emmen moet zich zorgen maken, want het creëerde maar bar weinig tegen Vitesse. De problemen zijn dus daar voor de mannen van Dick Lukien. Zij verliezen thuis, afgetekend met 3-0 van Vitesse. 1-1 dus tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven. Je zit toch, omdat je weet dat PSV in die laatste minuten vaak toeslaat, Hugo, te wachten tot die valt. Ja. En het lukt niet. Nee, dus kunnen we constateren, het geluk in Eindhoven is op. Ja, of die goals in de laatste minuten bestaan eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is de eeuwige discussie. Nee, het is wel een kwaliteit. En laten we eerlijk zijn, Vermeer heeft ze de laatste 6, 7, 8 minuten ook wel 3 keer gered. Stond op de goede plek, heeft 1 fantastische redding gehad. Dus het is ook wel een combinatie hoor van factoren. PSV was slecht, kan niet anders zeggen. Feyenoord was imponerend, echt een team. Met een dappere speelwijze, zelfs met 10 man gingen ze nog knap, durfden ze nog knap vooruit te voetballen. Ontzettend domme rode kaart weer van Van Beek. Overigens kon hij er in 1 opzicht niks aan doen. Jan-Arie van der Heijden had de bal voor hem al weg moeten koppen, timede verkeerd, waardoor Van Beek werd verrast. Ja, die hield eventjes vast en dat is genoeg om een doorgebroken tegenstander. Ja, dat is een rode kaart. En dat betekent dat Van Beek ook niet mee mag doen in de klassieker tegen Ajax voor de beker, woensdagavond. Maar Feyenoord zal veel zelfvertrouwen hebben getankt, want ze hebben echt hartstikke goed gespeeld naar de mogelijkheden. Volgens mij, nou, ze zullen niet, uiteindelijk toch niet meer kansen hebben gecreëerd. Maar het is een dik verdiende 1-1. En nou ja, mijn stelling was van, het is niet zozeer de vraag met hoeveel Feyenoord zal verliezen en tegen Ajax en tegen PSV. Maar met hoeveel? Nou, ja. Ik zat daar dus lelijk naast. Je zat daar lelijk naast. En Feyenoord verbaast ons iedere keer weer. Het is wel zo dat ze nooit meer dan 1 wedstrijd heel erg goed voetballen. Dus dat betekent voor Ajax het komende woensdag dat het een eitje wordt. Ja. En jij kijkt al handenwrijvend uit naar het interview met Mark van Bommel, hè? Ja, ik wel. Ja, Dedy is narrig. En hij heeft ons doen geloven dat PSV helemaal niet zo slecht was na de winterstop als wij allemaal vonden. Maar nu kan hij er toch niet onderuit dat PSV gewoon niet goed combineert. Ook niet druk zet zoals ze dat voor de winterstop deden. Voor een dip. Ja, ze zijn gewoon uit vorm. En dan is het voor de trainer natuurlijk de vraag van hoe komt dat nou? En nou ja, ervan uitgaan dat hij dat wel ziet, ben ik wel benieuwd of hij, want Ajax is nu in plaats van 8 punten achter nog maar 2 punten achter. En er komt nog een wedstrijd in Amsterdam aan. Mm-hmm. Ja, het wordt reeds spannend in de Eredivisie. En dat willen we ook zo. Ja, we gaan wachten op de reactie van Van Bommel in ieder geval. Maar eerst eens even luisteren in het matchcenter. Want ja, Ronald van Dam komt eindelijk weer aan de beurt. En je zit ontzettend veel bij te houden. Ja, zeker. Maar ondertussen natuurlijk ook lekker te kijken wat er allemaal in Eindhoven gebeurde. Maar Hugo zal blij zijn, want het kasteel veranderde vanmiddag in een schiettent. Sparta haalt uit en wint met 6-1 van Go Ahead Eagles en klimt naar de tweede plek door deze mooie overwinning. En even aanleiding van de grootste zegen dit seizoen. Die hadden ze met 6-1 op Almere City. 4 doelpunten maar liefst van Halil Dervizoglu. Die heeft een hele lekkere middag. Ouassara scoorde ook nog. Maar er was er nog een doelpunt ook van Haroui. En voor de Go Ahead Eagles scoorde Richard van der Venne tegen. Kijk, natuurlijk ook nog in België. Daar is het 2-2 geworden tussen de ploeg van Fred Rutte. Anderlecht dat zesde blijft tegen Club Brugge. De ploeg van Ruud Vormer die vlak voor tijd nog een enorme kans kreeg op de 3-2. Maar het is 2-2 geworden. Onder andere door twee doelpunten van Yannick Bolasie voor de ploeg van Anderlecht. Lekker middagje ook daar dus in België met veel doelpunten. En dan hopen we ook op goals in Engeland. Maar Manchester United tegen Liverpool. Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum op bezoek bij Man United. Daar staat het nog 0-0. En opvallend daar was dat Man United al in de eerste helft 3 keer moest wisselen. Lingard kwam erin en Lingard ging er ook weer uit. Allemaal blessures, die zijn daar dus door hun wissels heen. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Learning to Fly van Tom Petty en de Heartbreakers. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, waar gaan we het in ieder geval niet over hebben? Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen.

In de rest van het land, of in het zuiden van het land, dan net geen 20 graden. Hè? Ja, dat verwacht jij. Ja. Dik zit beter. En dan hebben we vanaf donderdag iets minder hoge temperaturen. Nog steeds belachelijk zacht voor februari. Maar dan komen we uit op zo'n 9 tot 12 graden. En dan is er wat meer bewolking. En zeker donderdag ook kans op een klein beetje regen. Peter, dankjewel. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Voetballen hebben we nu heel eventjes gehad. PSV Feyenoord, het werd 1-1. Emmen tegen Vitesse werd 0-3. Maar we kunnen ons zo meteen alweer gaan richten op de laatste wedstrijd van vandaag. Willem II tegen AZ begint om 16:45. En we hebben natuurlijk de WK-sprint in Heerenveen in Tielf. Daar zijn de vrouwen toe aan de afsluitende 1000 meter, Bas. En we krijgen de eerste Nederlandse in de banen. Dat is Letitia de Jong, 25 jaar, hier uit Friesland. Wordt nog niet voorgesteld. Dat gebeurt nu wel met haar... Ja, nu wordt ze wel voorgesteld. Nadat eerst haar Amerikaanse tegenstander Kimmy Guts uit de Verenigde Staten, dus uit Flemington in New Jersey, werd voorgesteld door de speaker van dienst op deze 1000 meter bij de vrouwen. Voordat de Jong... 12e in het klassement gaat beginnen. Nog heel even terug naar de mannen. Daar is het dus zeker spannend. Kulisnikov leidt na 3 afstanden. Shinyama, 16e daarachter op de 2e plaats. Lorentzen is de nummer 3. Kjeld Nuis mag nog hopen op het podium. Net als misschien wel Kai Verbeij. Maar dan zijn ze wel afhankelijk van fouten van de 3 namen. De 3 rijders die ik zojuist noemde. Dat wat betreft de 1000 meter mannen later vanmiddag. Nu de slotafstand bij de vrouwen. Letitia de Jong is begonnen aan haar slotafstand van dit toernooi. Ze staat dus op de 12e plaats na 3 afstanden. Het is de vraag bij de vrouwen. Wordt Cordeira wereldkampioen? Houdt ze die seconde voorsprong in stand op Mio Takagi? Wat doen Bo en Herzog? Wie komen er op het podium? Dat daar een Nederlandse vrouw op gaat komen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat zit er niet in. De Nederlandse vrouwen hebben dit seizoen progressie geboekt. Letitia de Jong ook. Net als haar teamgenote Jutta Leerdam. Maar ze slagen er nog niet in om bij dit WK-sprint de top 3 te bereiken. Wel slaagt de Jong er op dit moment in om haar Amerikaanse tegenstander Kimmy Guts achterstand te rijden. Bij het winnen van de laatste ronde, rondetijd 27-8, ligt ze bijna 16e voor op het schema van Natalia Cherbonka. De Poolse heeft met 1:16:35 de snelste tijd tot nu toe. Dat is een fractie sneller dan de tijd waarmee de Jong gisteren haar 1000 meter beëindigde. Toen reed ze 1:16:39 en dat viel toch een beetje tegen. Ze heeft dit seizoen hier in Tielf in Heerenveen al in de 1:14 gereden. Wat kan ze nu nog? De laatste meters van het WK-sprint voor Letitia de Jong. 1:14 zit er niet in, 1:15 ook niet. Wel iets sneller dan gisteren en sneller dan Cherbonka in 1:16:11. Toernooi zit erop dus voor Letitia de Jong. Dit Dit was de 7e rit van de 14 rit op de 1000 meter. Ja, tenminste, misschien ook wel de 6e rit. Want er gebeurde toch iets merkwaardigs daar straks. Toen we in afwachting waren van rit 2. De Koreaanse dames Park en Kim. Maar die kwamen niet opdagen. Steven Dalebout staat op het middenterrein. Tussen scheidsrechters en coaches in. Wat was dat nou met die twee Koreaanse dames, Steven? Ja, dat was een koddige situatie. Want de scheidsrechter kwam in één keer naar de teammanager van Korea, van Zuid-Korea, rennen. En die zei, ja, waar zijn die twee schaatsers? En die teammanager die zei vervolgens, ja, ik heb op de website gekeken. En die schaatsers dachten dat ze veel later moesten schaatsen. Dus die zijn nog in het hotel. Die zijn hier helemaal niet. En ja, toen was het toch wel een rare situatie. Moest er een rit tussen uitgehaald worden. Het lag even stil inderdaad. Maar wat wil nou het geval? Dat Chaeyoung Park hier wel gewoon aanwezig was op dat moment. Dus wat daar nou precies gebeurd is, dat moeten we nog uitzoeken. Maar ze waren hier. In ieder geval niet klaar om te schaatsen. Ajax had een heel makkelijke middag. Ze wonnen met 5-1 van ADO eerder vanmiddag. Maar ze moesten wel eerst van een achterstand terugkomen. Jeroen Elsof sprak met de maker van de 1-1, Donny van de Beek. Hoe zou je dit willen samenvatten deze middag? Uiteindelijk heel makkelijk, maar jullie moesten er voor rust wel voor knokken, hè, om je een beetje op weg te helpen. Ja, zeker. Het begin was stroef. En ja, op een gegeven moment stonden we wel beter, ook in de veldbezetting, in balbezit met name. En ja, toen ging het beter. Ja, maar jullie komen toch op achterstand. Is dat dan schrikken gezien de uitwedstrijden, de laatste twee die je verliest, en dat misschien dan toch een beetje door je hoofd speelt? Of is dat niet in vragen geweest? Nee, ik denk gewoon ADO uit is gewoon vorig jaar ook punten verspeeld hier. En ja, dan is het gewoon een lastige uitwedstrijd. Als je dan 1-0 voor achterkomt, dan denk je wel van hé, zal toch niet. Maar nou, uiteindelijk heeft het goed gedaan. Ja, het is wel vrij cruciaal, hè, die fase na de 1-0 voor ADO. Ik vroeg me af van hoe gaat Ajax reageren naar wat er ook in Almelo is gebeurd. En jullie reageren heel goed. Je maakt een doelpunt, je bent belangrijk daarna met de penalty. Dat is natuurlijk wel cruciaal in deze wedstrijd, of niet? Ja, zeker. Zeker cruciaal. En ja, uiteindelijk hebben we het weer goed omgebogen. En ik denk dat we het prima gedaan hebben. Ja, je bent heel rustig. Is er wel iets van blijdschap dat je nu weer terug bent bij ook uitwedstrijden makkelijk winnen? Of is dat voor jullie geen issue geweest? Nou, wel, denk ik, want ja, bij Heracles hebben we nog punten verspeeld natuurlijk. Dus ook op kunstgras. En ja, natuurlijk, dat mag niks zeggen. Alleen ja, het zit wel in je achterhoofd. En ja, nee, uiteindelijk hebben we het gewoon goed gedaan. En hebben we mentaal gewoon zijn we sterk gebleven. Ja, zitten jullie nog wel dwars, ondanks die 1-5... dat jullie op achterstand komen in zo'n wedstrijd? Ondanks het feit dat jullie natuurlijk heel veel de bal hebben, wat je mag verwachten, niet heel veel creëren. Kan je daar iets mee? Is dat nog wel een zorgpunt? Nou ja, op een gegeven moment, als je zoveel de bal hebt, we hadden wel het initiatief, hè. Ik bedoel, maken uit niets. Fantastische goal trouwens, hoor. Mooi schot. Wij stonden te slapen bij een corner. Dat mag sowieso niet, maar hij schoot hem goed binnen. Maar uiteindelijk ja, viel hij wel uit het niets. En ik denk, ja, als we ook continu in balbezit blijven, dat hun op een gegeven moment ook een keer gaan knakken. En ja, die kansen die komen dan vanzelf en dan moet je toeslaan. Ja, dan zijn eigenlijk dit soort wedstrijden wint, ruim wint, 5-1. PSV kwakkelt. Dan wordt het het worden nog een paar interessante wedstrijden tot het eind van de competitie. Ja, leuk. En wie had dat gedacht? Want het verschil was op een gegeven moment zo groot, 8 punten... dat je dacht, nou, het is nu echt gespeeld. Maar ja, kennelijk is Ajax in staat om Na een paar hele slechte wedstrijden, ik kan me nog herinneren, Heracles Ajax, man. Dat Heracles de duimschroeven aanzet en Ajax kwam er gewoon niet uit. Die konden zich er niet onderuit spelen. Dus nou ja, ze hebben vandaag aangetoond dat ze na een 1-0 achterstand ja, eigenlijk niet in paniek raken. En nou ja, ze kwamen op 5-1. En dan worden ze natuurlijk ook nog een klein beetje geholpen door de KNVB. Hè? Mm-hmm. Omdat ze de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hoe kijk je daar tegenaan eigenlijk? Is uitgesteld. Want het zou in de belang zijn van het Nederlands voetbal natuurlijk. Dat ze meer rust krijgen in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid. De Champions League wedstrijd. Maar dan ik vind het niet zo handig. Tegen PEC maar anderhalve week worden opgeschoven. Ja, ik vind het niet zo handig. Ik denk KNVB, dit speelschema, dat is al heel lang bekend. En moet je dat dan al na de eerste wedstrijd, pas na de eerste wedstrijd van Ajax en Real Madrid doen? Doe dat dan eerder. Doe dat al in de winterstop. Dan kan iedereen daar ook rekening mee houden. PEC Zwolle, PSV, noem maar op. Nou ja, goed, het doel is goed. We willen inderdaad dat Ajax Real Madrid uitschakelt. Die kans lijkt mij trouwens niet zo bij zich groot, want je zal het maar als opdracht krijgen om met 2 doelpunten verschil te winnen in Madrid. Maar goed, opmerkelijke keuze van de KNVB. Maar in ieder geval wordt Ajax flink geholpen. Nou ja, ze moeten woensdag natuurlijk laten zien of de weg omhoog echt is ingezet. Hè? Met die geweldige wedstrijd thuis tegen Real Madrid. Deze overwinning dan. Ik ben heel nieuwsgierig, hoor. Want Feyenoord-Ajax, ja, altijd een wedstrijd op zich. Ja. Maar ja, op Feyenoord kan je eigenlijk geen pijl trekken. En ik zou ook niet durven zeggen dat Ajax heel stabiel is. We hebben toch ook wel de neiging om ineens zwaar door het ijs te gaan. En die 6-2, weet je nog? Ja. Dat was natuurlijk zo'n overtuigende overwinning. En dat was een Ajax dat we niet herkenden van voor de winterstop. Ja, misschien zou het kunnen. Ja. 1000 meter bij de vrouwen. Tialf, WK Sprint, Sebas. Daar leidt inmiddels Sanneke de Neeling. De goedlachse Rotterdamse is klaar met haar seizoen. Kwam zojuist tot 1.15.28. Iets trager dan gisteren, 0,2 van een seconde. Maar ja, mag het als je een toernooi met 4 afstanden in 2 dagen in de benen hebt. Haar 500 meter van vandaag was minder goed. Daar vergooide ze een nog beter klassement als het ware. Maar de Neeling gaat wel de beste Nederlandse worden. Zij is dus klaar met haar schaatswinter en kan woensdag in de Kuip haar clubpie gaan aanmoedigen. Want ze is een enorme Feyenoord-fan in die beker. Wedstrijd tegen Ajax. Nu kijk ik naar Jutta Leerdam, de dame die we dit seizoen ook een enorme progressie hebben zien boeken. Ze werd Nederlands kampioen op de sprint en dat op haar 20ste. Maar het beste is er ook aan het einde van haar schaatswinter wel een beetje vanaf, zagen we dit toernooi. Ze moet dik in de 1:13 rijden om de beste Nederlandse te worden in dit toernooi. Ze rijdt nu op de baan tegen Daria Kachanova. Die is een jaartje ouder dan Leerdam en eigenlijk ook dit seizoen doorgebroken. Je ziet de vermoeidheid bij Leerdam terug in haar slag. Moeite om de linkerarm goed op de rug te houden. Beide zijn wel, bij het ingaan van de laatste ronde, behoorlijk sneller dan Sanneke de Neeling was. In het geval van Kachanova bijna 17e van een seconde. En nu heeft Leerdam het voordeel dat ze gisteren niet had. Namelijk dat ze de 1000 meter mag beëindigen met een binnenbocht. En dat ze dus een richtpunt heeft op de laatste kruising. Ze komt nog niet echt heel snel denderend dichterbij. Nu pas heeft ze Kachanova te pakken. En dan komt het meer op het uitversnellen. Dat is in het voordeel van Jutta Leerdam. En ze komt tot 1:15.03. Daarmee is ze 0,2 ruim sneller dan Sanneke de Neeling, maar blijft ze de Neeling niet voor in het algemeen klassement. De beste Nederlandse van dit WK-sprint voor de vrouwen wordt dus Sanneke de Neeling. En nu is het afwachten op wie er dadelijk met de wereldtitel vandoor gaat. Nog maar een keer gezegd, Nau Cordeira verdedigt dadelijk in de slotrit tegen haar landgenote Mio Takagi. Beide vrouwen komen uit Japan. Een voorsprong van 1 seconde en 1700ste van een seconde. Dat is veel, maar Cordeira heeft in het verleden ook wel meegemaakt dat zelfs een voorsprong van meer dan een seconde niet genoeg is. Wat het voetbal betreft, we zijn er nog niet. PSV Feyenoord achter de rug. 1-1, verrassende uitslag. Maar de 9e wedstrijd van dit weekend in de Eredivisie is tussen Willem II en AZ. Nummer 14 tegen de nummer 4, Filip Kokkel. Ja, ondanks de goede prestatie van Feyenoord kunnen ze straks wel gepasseerd worden op de ranglijst door AZ. Als AZ hier kan winnen in Tilburg van Willem II. We schrijven de eerste minuut van de wedstrijd. De bal rolt al. We hebben een corner van Willem II. Die wordt weggekopt. En onmiddellijk kan AZ nu aan counteren gaan denken. AZ had al 5 wedstrijden op rij won in 2019. Alle 5 zonder tegendoelpunt. En daarbij zat ook nog een extra bekerwedstrijd. De kwartfinale tegen Vitesse. Ook die zonder tegendoelpunt. Vooral verdedigend draait het erg goed. Aanvallend trouwens ook redelijk met AZ. En Willem II verloor de laatste 3 wedstrijden op rij. Nu een aanval over de linkerkant met Palacios, de linksback, die terug is in de basis bij Willem II. Daar komt de eerste kopbal die overgaat. En die is van Dankerlui. Mooie aanval van Willem II al anderhalve minuut. Willem II dat heel goed begint aan deze wedstrijd. En meteen de AZ-verdediging in verlegenheid brengt. Laat dat een mooie inleiding zijn voor deze wedstrijd, die toch op voorhand weinig hoop zal bieden aan Willem II. In de tweede minuut zijn we inmiddels 0-0 nog altijd de stand tussen AZ en Willem II. Het klassieke seizoen moet nog beginnen, maar er wordt al op allerlei plaatsen gefietst. En Ronald van Dam houdt het match in de gaten. Waar allemaal? Nou, in ieder geval in Andalusië, in de Ruta del Sol. En daar is Steven Kruiswijk in het algemeen klassement uiteindelijk derde geworden. Achter Jacob Vogelsang, de Deen en de Spanjaard Ion Izagirre. De laatste etappe werd een overwinning van Matteo Trentin, zijn tweede van de Ruta del Sol. Hij won de sprint waarin Lars Boom achtste werd en Kruiswijk netjes 10e. Maar een goed begin dus voor Steven Kruiswijk, de renner van Jumbo-Visma dit seizoen. Met al een mooie podiumplek bij de Ruta del Sol. Dan Ook goed nieuws voor Chiara van Tiel, de kunstrijster. Want zij is bij de Challenge Cup / het Nederlands kampioenschap in Den Haag op de Uithof goed bezig geweest. Ze heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap dat later in maart gehouden gaat worden in Japan. En zij heeft moeten afrekenen met een hele vervelende rugblessure. Dus dat is goed nieuws. Nou, dan wordt er nog volop gevoetbald. In Engeland staat het 2-0 bij Arsenal Southampton. Maar wij kijken natuurlijk vooral naar het duel tussen Manchester United en Liverpool. En het is lust voor het oog om die Jurgen Klopp te zien ijsberen langs de lijn. Wat is die man toch voortdurend bezig, druk, geïrriteerd naar alle staten van emoties die hier langskomen. Maar het is nog wel steeds 0 tegen 0. Drie keer gewisseld door Man United in de eerste helft. Die hebben geen wissels meer. Zo even ging Salah eruit bij Liverpool. En kwam de jonge Belg Divock Origi uit Oostende erin. Eens kijken of hij de ban eventueel zou kunnen breken. Nog even over Anderlecht, Club Brugge. Dat werd dus 2-2. Club Brugge blijft op de tweede plaats staan. Daarachter Racing Genk en Anderlecht gewoon op de zesde plek. Die schieten daar allebei niks mee op. De uitblinker in Eindhoven werd Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. Op bijna elke inzet van PSV had hij wel een antwoord. Nou, welke redding was nou de mooiste? Joep Schreuder vroeg het hem. Nee, ik denk het belangrijkste moment eigenlijk. Het schot in de tweede helft van Steven Bergwijn. Ja, echt een Vermeer-redding vind ik dat, die reflex. Nou, ik stond stil, dus kon ik ook reageren. Als ik in beweging was geweest, had ik hem niet kunnen houden, denk ik. Tweede helft, moest je jezelf onderscheiden? Voel je dat dan ook zo in het veld? Nee, je probeert het stinkend het beste te doen. Je weet na de rode kaart dat je toch wel wat meer te doen krijgt dan daarvoor. En ja, ik heb het geluk vandaag aan mijn zijde dat ik dat ze op me afkwamen. Als keeper moet je mentaal sterk zijn, mee eens? Ik denk ook als normale veldspeler, maar als keeper zijn ook zeker, dat klopt. Wel extra, toch? En hoe kan het nou dat bij PEC, Excelsior enzovoort dat het minder gaat of gewoon slecht? En nu zo goed, hoe kan dat nou, Kenneth Vermeer? Als ik dat wist, had ik het kunnen vertellen. Nee, maar het is moeilijk. Wij willen elke wedstrijd eigenlijk gewoon voor de 100%. Ja, we geven ook om. Is dat zo? Is dat zo? Weten, ja. Ik persoon, bent niet bij Woudestein anders als hier? Ik niet. Ik neem elke wedstrijd hetzelfde. Je kan een ploeg niet onderschatten. Je ziet ze wekelijks spelen, dus je weet ook wat ze kunnen. Lekker, hè? Woensdag Ajax nou. Dat scheelt toch, hè? Is weer een mooie pot. Dus, Vertrouwen is er wel een beetje, denk ik. Nee, zeker. Als je kijkt naar vandaag, dan geeft dat goede hoop. Zij kennen het van meer tegen Joep Schreuder. Naar Tielf nu, Heerenveen. De WK sprint bij de vrouwen. Beslissing gaat vallen met Kodaira zometeen. Ze moet het gaan waarmaken, zoals. Tegen Mio Takagi. Ja, dit mag ze niet meer weggeven eigenlijk. Hè. 1 seconde 1700ste van een seconde voorsprong. Voor de wereldkampioene van 2 jaar geleden. Vorig seizoen leek ze een week naar de Spelen ook op weg naar de wereldtitel. Maar werd ze ziek op de slotdag. En gaf ze na de derde afstand de tweede 500 meter op. Waardoor Jorien ter Mors met de wereldtitel aan de haal kon gaan. Ter Mors hier aanwezig in het seizoen dat zij helemaal heeft gemist door een blessure. Volgend seizoen keert ze weer terug. Volgende week gaat ze voor het eerst weer het ijs op. Voorlaatste rit nu met Brittany Bowe tegen Yekaterina Aidova. Bowe is de nummer 3 in het algemeen klassement en heeft net gezien dat de nummer 4 in dat algemene klassement, Vanessa Herzog, de wereldkampioen op de 500 meter van dit seizoen, er een marteltocht van maakte op de 1000 meter. Kwam niet verder dan 1:16.07. Blijft Sanneke de Neeling nipt voor. De Neeling gaat keurig netjes zesde, misschien wel vijfde worden. Hangt van het rijden van Aidova ook af op dit wereldkampioenschap sprint. Dat wat betreft de Neeling. Nu weer terug naar de dame die derde staat in dat algemeen klassement. Gisteren de 1000 meter won. Brittany Bowe, de wereldkampioen op deze afstand. Gisteren 1:14.60. Nu nog geen enkele dame gezien. Binnen de 1 minuut en 15 seconden zijn de snelste twee openingen. Dat heb ik inmiddels wel gezien na 200 meter. En ze zijn alweer op de kruising. Ze hebben de 400 meter op zitten in deze voorlaatste rit op de 1000 meter. Het publiek geniet in het afgeladen volle Tielf. Brittany Bowe met een geconcentreerde slag. Dat ziet er nog goed uit. Bij haar nog geen martelgang. Komt onderdoor bij Aidova. Gaat de laatste ronde in met 3500ste van een seconde voorsprong op het schema van Jutta Leerdam. Die staat met haar 1:15.03 nog altijd aan de leiding. 27 tweede rondetijd van Bowe. Nu voor de laatste keer op de kruising. Zijn naar de buitenbaan toe. En ook bij Brittany Bowe zie je nu dat zo'n lang toernooi, zo'n zwaar toernooi, 4 afstanden, 2 dagen, dat er dan toch wel inhakt. Het gaat niet meer helemaal automatisch, niet helemaal dan soepel. Aydova komt zelfs nog in de buurt. Is dat het goede rijden van Aydova? Of valt de tijd die Bo op de klokken gaat zetten een beetje tegen? Het wordt 1.14. 1.14.64 voor Brittany Bo. Die tijd is goed. 400ste, maar langzamer dan gisteren. Aydova doet het gewoon ook heel goed met 1.15.04. En blijft daarmee Sanneke de Neeling ook voor in het algemeen klassement van dit, het eindklassement van dit WK Sprint. Dus weten we dat de Neeling normaal gesproken zesde gaat worden op dit WK. Maar daar mag zij heel erg tevreden mee zijn. Na een hele moeilijke periode teruggekeerd bij het gewest Friesland. Beter geworden. En nu dus een mooie zesde plaats als beste Nederlandse op dit WK Sprint. Maar wie gaat het WK winnen? Wordt dat nou Cordeira? Of zakt ze helemaal in elkaar en moet ze de titel laten aan? Misschien wel Mio Takagi, de wereldkampioene allround van het vorig seizoen. Die dit toernooi bewezen heeft dat ze ook op een WK Sprint heel goed kan meedoen. Twee keer vierde op de 500 meters. Gisteren tweede op de 1000 meter. Takagi kan dat ook als geen ander. Morgen het vliegtuig in en dan naar Calgary, waar ze volgende week haar wereldtitel verdedigt op het WK allround. Mio Takagi staat klaar in de binnenbaan. Zij heeft dus dadelijk het voordeel van de laatste binnenbocht. Nou, Cordeira, terwijl het fluitje klinkt uit de mond van starter Jan Zwier. Die heeft dat fluitje in zijn mond. Roept de dames naar de start toe. Laatste rit van het 50ste WK-sprint voor de dames. Cordeira, buitenbaan. Takagi, binnenbaan. Daar klinkt het laatste startschot van het toernooi voor de vrouwen. 1 seconde en 1700ste van een seconde zit er maar tussen. Dus in het voordeel van de vrouw die nu gestart is in de buitenbaan. En nu halverwege de eerste bocht is. Nou, Cordeira. Twee weken geleden verloor ze haar wereldtitel. Werd ze verslagen op de 500 meter. Pakt ze deze wereldtitel op de sprint. 2 jaar nadat ze dat voor het eerst werd in Calgary weer terug. Ze opent natuurlijk beter dan Takagi. Maar het verschil is niet groot. 1400ste van een seconde. 17.7 om 17.8 en dan zijn we terug op de kruising. Kruist natuurlijk Takagi voor Cordeira langs. En kan Cordeira heerlijk even naar haar landgenoten toeschaatsen. Takagi, 24 jaar. Cordeira is de oudere van de twee. Zij is 32 jaar jong. We zien nog geconcentreerde blik in de ogen van nou Cordeira, die na 600 meter 2/10, bijna 3/10 erbij pakt ten opzichte van Takagi. 4200ste van een seconde voorsprong heeft op haar landgenoten. En 1 seconde 1700ste mag verliezen voor de tweede wereldtitel sprint. Nu de laatste honderden meters. Takagi komt eraan. Snelt wel langzaam maar zeker naar Nao Cordeira toe. Maar die ligt nog altijd voor. De laatste bocht. Laatste buitenbocht voor Nao Cordeira. Takagi inmiddels onderdoor gekomen. Maar de voorsprong is maar een paar meter. Beide dames met de armen los. Takagi wint de 1000 meter in 1.14.56. Maar de wereldtitel gaat naar Nao Cordeira. Ze wordt derde op deze 1000 meter. Kijkt naar het scorebord. Rijdt nu, glijdt nu langs een vak met zo'n 150-200 Japanse supporters. Kijkt naar het scorebord. En dan ziet ze een hele grote 1 achter haar naam. Nao Cordeira, 32 jaar jong, is opnieuw wereldkampioensprint voor de tweede keer in haar loopbaan. Takagi pakt het zilver. Bo pakt de bronzen medaille. En de beste Nederlandse is Sanneke de Neeling op de zesde plaats. Bij de vrouwen zit het toernooi dus op de WK Sprint in Heerenveen. Bij de mannen moet dat natuurlijk nog gebeuren. De afsluitende 1000 meter wordt zometeen na 5 verreden. Dan beginnen we daar. En natuurlijk het vervolg van de wedstrijd tussen Willem II en AZ. Zometeen staat het nog 0-0. Ja, dat klopt. Tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd. Want we woensdagavond vanaf 21:15 Feyenoord-Ajax. Geraakt, Hens. Nee, breed en... Donderdagavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Woensdag en donderdagavond om 21:15 halve finales KNVB-beker. Live Sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Specsavers Audi Chance is blij en trots.